Valami van menni kell. Hogyha nem hozom el a szállat, anélkül is kellett fizetni, vagy anélkül nem lehet kifizetni. Száll a nélkül. Tudom fejbe mennyit kell fizetni, csak akkor kapok igazolást, nem? Másikat mondom. Keresem kettőt. Azt tudja, keresem egyiket fizetni, vagy az hogy lehet? Milyen néve van? Kony Erzsébet. De az 2480 van a fejlő. Összekeverjük. Fel a memória. A 72-es. Igen, és 2480. 2480. Annyit kell fizetni. Plusz is kifizetni. Tehát mindig ilyen kezdetben a kérdésben van. Thank you. para. Non mi fa nemmeno Thank you.

tartan. Csak a... Még. Zrozumiałe. Thank you.